أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بقي جنا بني تامل أي سنة ربهم نعيان السنة أنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكو جنا ولول تاي موي سنو بريمير درس في قصص الأنبياء في قصة داود عليه السلام. خمغي نبي باسي نوغي جيخال yonentou tuddou Youssa ci katanu borom bi ba legui nonge tere bi di qisasul anbiya tay ñu tollu ci qissa daoud alayhi salam mune ngeel ben bi moy kana banu isra'il ala tariq al istiqama mudda min az zaman xet wo ñuy tuddé banu isra'il sunu borom subhanahu wa ta'ala ci katanam ak man manam dogalon na xet wowu nekkon ci njub ci dir bo xamne takuna trop ci ay jamono waye xam nga ñom li gaay di wax rek jikko borom bax rek suñu jeme baxit jema juk du yag ay fan lay don rek wala ben dir su ko defé dañuy delu wat ta senu mbon mune thumma ahdasu al ahdas wa abada ba'dhum al asnam mune après ñu daari xewal ay xew xew moy bon dugg ci senu ndëngëte ak kacioré say say yamuñ ci waye lenn ci ñom sax dañu dem bay jaamu ay xërem ولم يزل بين أزهرهم من الأنبياء بلولو أمي يالا دادي دغ كوبي تان جي مودون تان يوننتي سي نيوم اب يوننت بوي ديغل لو باخ ديلن تيرا لو بون واتياتول سي نيوم اب يوننت بولن دون فاتالي تورات نيكاتول سي نيوم الى ان فعلوا ما فعلوا باجو ديف نك لا نيو ديف bagn ko defé fa sallatallahu alayhim a'da'ahum yalla dadi jël seni non xirtal ko sen kaw ñu ray ci ñom mbolo mu bare bare ñu japp ci ñom ay jaam yudul jeex yalla wacce ci sen kaw nattu xam ngeen ne ñom yalla defal na le xewal yo xamne xewal yoy kenn mënu ko lim bokon na ci waxande walen musa baye won ay bagagem nek ci suñ daan xex waxande bi lañuy tek ci sen kanam fek waxande waam fi rek ñom ñoy gagne ak ku leen mëna attaquer ku mu mëna doon wala ñom ku ñu mësa song suñu yoré waxande wo ba tek ko sen kanam ñoo ñuy xexal paré nañ ndax yalla mo leen ci defalon kattan ak sakina waye bañu démé ba bayyi jangaleenu yonenti bayi santane nit ñu bax ña yalla daf leen pert lo won lolu nga xamne mo leen doon may katan moy waxande wa moy tabut alladhi kana fi qadimi zaman waxande wo nga xamne jamono bu yag ñom mom lan lan doon yore ngir diko dimbaliko yalla dafa def ñu pert ko ci ay xare ñu dem xare ñu duma leen nang waxande wa dal diko yu waxane wowo nga xamne ñu ko jëlé won ñom ci seeni maam ndax Musa moko fa bayé won alayhi salam waye dañu ñu bañu gissoo loolu lan mo leen waron moy ñu tuup delu wat ci Yalla ndax Yalla ba xélé wat leen mbir ma dal leen koy indi lat waye dedet falam yazal bihim tamadihim ala dhalal dañu ñu di continuer ci seen reer gogu dañu ñu di nek ci sen mbonte gogu ak sen mbewte gi ba sunu borom subhanahu wa ta'ala daal leen di doubleel mbugal mo xamne kenn xamul nu mu tollu yalla xirtal ay bur buri di leen duma guddi ak beccëk bañu nangu ci ñoom la deson ci tawrat ba nga xamne sax ci ñoom la mokal tawrat ci seeni dënn ay nit lu tuti la borom bi daal di daggal yonentiim daan yoni ci ñoom diko tan ci ñoom mbugal mu metti dal seen kaw ñu reey ci ñoom ñu bari japp ci ñoom jaam ñu bari ba nga xamne amatu ñu yaakar ci seen ëlëk luddul benn jigen ju fa deson jigen joju dafa ëmbon bañ ko jappé ñu daal di koy denc ci benn nek ndaw sa ndaysan ba mu amé dom dom joju delo sil len yaakar dom joju mo ndaw soso bimu amé dom dom joju yalla dal dikoy tan mu nek yonent fek ndaw si bimu biñ ko dencé ma ngay ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla ko yalla may dom bu goor dom bo xamne dana don yonent ya waye dana dindil banu israël jafé jafé yi ak metti di ñu nekké ba lolu amé fastajaba allah laha yalla dal dikoy nangul ñaanam wa wahabaha ghulaman yalla dal dikoy may dom bu goor fa samathu samwil mu dal dikoy tuddé samwil samwil limuy tekki moy sami allah du'a'i yalla degg na sama ñaan non la ndaw sa tuddé xalé bu goor ba ci sen lak ñom bo jëlé baat bi mu ngi tekki samwil wa minhum man yaqul amna ci ñom ñu né tuddul won samwil waye sam'un la tuddon ñaari turi bu mu ci mëna nek bu ñëk ba mu ngi tuddu yalla nanguna sama ñaan ñaarel bi mu ngi tuddu fa an mu ngi tekki ma'nahu fa an batahu Allahu nabatan hasanan yalna yalla barkel ko dundal ko dundu bu am barke bu bax falamma balagha sinnul anbiya mom xale bob bamu dundé ba tollu ci atu nek yonent awha Allahu ilayhi yalla dadi koy de namuy dewe yonent ya yalla dadi wax ak mom lako yalla digalit moy lam dan digal yonent ya wa amarahu bid'awati ilayhi wa tawhidihi yalla ne yonent bobu tuddu samwil wala sam'un wotel ma ci sama yoon wi wawal jami yalla yi nagn ma kennal wawal jami yalla yi nagn ma top li nak moy ciosan ci bepp diine amul benn yonent bu yalla ma sa yoni luddul bala yalla yonne yalla wax la na nga wote ci tawhid ci kennal yalla motax nit ñi buñ bëgge dundu diine te duñu wéetal yalla dañuy perte dañuy sono sen bop dañuy perte ndax diine buñuy bokalé yalla yalla mus ko am mune fada bani israël mom yonent bobu mu wote na mu wowa bani israël wa kana qad hakama bani israël malikun zalimun ismuhu jalut ca jamono yoyu xale bobu jog di wote tuddu samwil nek ab yonent ndawal yalla yalla dajale nako ak jamono bo xamne ben bur bu meuna togn bu kacciore bu say say bu bandi bu tuddu jalut mom la yonent bobu dajal jamono falamma zada zulmuhu wa kathara tughyanu wa ya'isa banu israil min salahihi talabu min nabiyihim an yaj'ala lahum qa'idan liyuqatilul malik az-zalim ba banu isra'il topé bour bobu di muñ ay toñam ak ay natom ak toñangem gu bari banu isra'il dem ba décourager ci ne waji dotul bax dotul depp ci mbon gi lay dé parce que ab togn kat la bour buy togn ci lay dé du tout mu bañu décourager né ki dina bax ñu daldi sakku ci seenu bi yonent ñom banu israël ñu ñew ci yonent ba tuddu shawil ñu ne ko way way outal ñu ci nit ñi ben guide bo xamné ben njit bo xamné dinañu and ak mom ñun ñepp ñu déggal ko ñu xéx ak bour bi ndax mu joggé fi bour bi nga xamné togn kat la dimbali ñu pour mu joggé fi ni nga ñuy dimbalé nak moy nga tanal ñu ben njit ci suñu biir ko xamné mom mo nuy jité ñu nekk ci ginnawam lu mu wax ñu def ko pour yalla dimbali ñu xéx ak bour bi فقال لهم النبي موم يوننت با مونلن هل عسيتم ان اقام الله لكم ملكا الا تقاتلوا من درغالنا يين ني سن وخباري رك رغالنا بولين يالا تبارك وتعالى اندي لي بن بور متانل لين بن واي بور مو جيتلين رغالنا نين رغال دي نين لانك ني دو نين ديم ne du ngeen xex bis bu koku ñewé ne len kay len and ak man xex ragal na du ngeen dem ñom lan lañu tontu alquran mo ñu netali sen tont ci suratul baqara yalla mu ne nit ñi tontu nañu waaj bur ba yonent ba ne ko qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina wa ñun luñu dal ba suñu borom subhanahu wa ta'ala indil ñu ab yonent ñu ne nañ and ak mom dem xexi ñun lan mo ñu dal ba duñ dem xexi kon su boba ndax waji di bour bu bandi bi genn nañu sunuy keur ray sunuy dom kon nak sik nek ci ne boñu outale gidd bobu ñun dañan and ak mom ndaysan borom bi batay diñu netali ci même sar bi aya 3 mune falamma kutiba alayhimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin nessa dañ demé ba deggu nak jël décision lu nek ñu wax ko ci kanamu yonent bobu jël décision ferme né dañ xexé ba yalla faratalé ci ñom xex yenn wal gi yeb daw lu dul lu niw ci nit ñi mo da chaque jour nit ñi da ngay gis ñuy sombi lo xamne mënu ñu ko naan nañ def ni nañ def la buñ démé ba dara dessu loolu nañ ko def nga gis ndaysan so fa ñëwé bénn nit nga fay fekk wala ñaari nit ana ñi ko doon sombi ñepp daw nañ ñam ñoo doon wax dañuy xex yow yenente bi utal ñu langam dara dessu ludul yalla faratal na ci ñoom légui nak dañoo wara dem jihad فلما كتب عليهم القتال بيا لا فرات عليه نيوم خيخ تولوا ني داو مون غيناو الا قليلا منهم لولو نيو تي مبولو مي ديسان يالا مون والله عليم بالظالمين من يالا كو خم توغ كات الى مون اي ما وفو ماتلو نيو bima wa'adu lañu digé won lañu waxanté won ak yalla fé lañ ko ték bal nakala anil jihad aksarahu lepp ci ñom dañoo daw Allahu alimun bihim ña dawon nak yalla xamna len ci jamono yoyu yalla faratal ci ñom xex ñu daw Allahu yastafa talut malikan yalla daali tan ca mboloma ben way bu tuddu talut daali koy def malik def ko bur bur bu kacore sank biñ doon wax mom lim tuddu ta jalut ku bes ki yalla tan ni numu tuddu talut yanant ba fa nek numu tuddu shamun wala shamwi munafa awha Allahu ilayhi yalla daadi koy wahyu annahu qad ba'atha talut malikan mom yonent ba comme ñone won tanal ñu kenn mu jité ñu xexi yalla tanal len waju tudu talut yalla wahyu yonent ba ne len talut mi defna ko bur ci kaw banu israël wa qala lahum nabiyuhum sunu borom di ñu netali ci suratul baqara mune sen yonent wax na len inna allaha qad ba'atha lakum talut malikan yalla tanal na len waju tudu talut tude kom def ko bur bi yonent ba waxe lol rek fata ajjaban nas nit ñi yemu wa qalu kayfa yakunu malikan alayna yal wa nu muy nekke bur ci ñun wa huwa laysa min abna'i usrati yahud yahuza mom bokul ci domi yahuza allati yakhruju minha almuluk ndax nit ñi dañoy yor ben aada jakka ji imam bi fi nek bu dewe kan mo koy remplacer domam khilafa gi serigne bi fi tok bu fi joge ku fi tok domam ki jite dekk bi bu fi joge ku fi tok domam nit ñi aada yoy lañ don bi len yonent ba waxe ne yalla tanal na len talut mu nek bur ñu ne mo lol munu lek yonent ba ne len lutax ñu ne bokul ci domu yahuza ndax domu yahuza ñoy don nguur gi legi nak mom bok ci ngeen bëgg mu nek bur lol munu nek mbokk yi ndax ñi ñom waron nañu wax ji lutax waruñu ko wax ñom ñoo ñewon ci yonent ba neko lan tanal ñu kenn mu nek suñu njit nek suñu bur ñu xexi ji balen yalla tanale ci wax ko yonent bi informé len ñom lu len waron ay ñu nek faran lolu mu nta nek ndax nangam mom ci ay yene say nga dem ci dekk ben way jangi ñewat raw ci dekk bi wara jangale diine ñu ne de ki jam la jam la jam du jité té ko wajjo ñu nan jam mo raw ci dekk bi wajjo ñu non lay ndeysan bo démé dekk tukulor yi wala sérér yi wala nangam yi wala saraxulay yi wala di nga gis ñoo ko xamné bu nu bolé dekk bi yépp mo raw ñi fi yew waye du musa wax ci diine mu lutax ñaan jam la yaay mamam jam lañ wala mom ci xéet bele la bok wala ci fami nangam la bok ñu duñ jité fi nit ñi ba légui depp demb ba tay nit ñi aada yoy lañ yor ba légui am na ño xamne ci lañuy dé buñ ci mësu juk té yaakar ngeen né fi ci Sénégal ci suñu kër diiné yi waji dina top serigne bi lu tollo juroom fukki at ba dé mu mag doomi serigne bi faatu ñu né waji moy mo sason ci mom moy bras droit moy fallu yaakar ngeen lool ha même bu bay won doom buy namp dañ nan doom joju de ah mo fi nek de moy fallu ki nga xamne mo dana nak serigne bi nga xamne yene say sax mu raw serigne bi du musa tok te lool xam ngeen ni du l'islam bu doon l'islam la yonent bi bu fi joge kan moy tok kon sayyidina ali moy tok ndax moy rakam bu seuss ci mom waye mbiss islam du mbirum sante du mbirum keur du mbirum mbirum xam xam la jeexna wa legui bu fekkene mbirum ay at la wala mbirum nangam ben bour ci bouru l'islam yi dafa falu ay délégation joge ci adina bi diko ndokel ci délégation bi joge won Irak ñu def ko ben xalé bour mu jité ko xalé mo jité ay mag délégation bu dugg ñu ne dekk sangam ñew nañ wa Yemen ñew nañ ñoo ñu wax geen dekk bu dugg ñu wax sen tour ñu ne wa Iraq duggu nañ rek xalé bi daal di jitu ci kanam ñoo rek daal ne bur bi assalamu alaykum yow bu rek mu ne ko nopil xalé bi nopi mu ne ko xana délégation bi ngeen andal mag neeku ci bañ lay yabal yow na nga ñu wax mu ne ko bur mbir mi bu doon mbirum at la kon do fi tok mbir mi du mbirum at mu ne ko waxal wana deug wala waxul deug bu doon mbirum at la kon bur bi fi tok lutax amna ci dekk bi ñu mag bur bi kon mbir mi du mbirum at mbirum xam xam la xale ba dafa raw dekk ba motax ñu jité ko motax bam ne bur bi biko bur bi no nopil mu ne ko lu xew mu ne ko xale nga na mag ñew mu ne ko mbir mi du mbirum at bu doon mbirum at la do fi tok kon dina am ci xet bi kula mag ku fi tok ñi tamit ñom dañoo fatte ñom ñoo jëlone ay charte ay pacte ay accord ñew ci yonent bi tuddu Samuel ñu ne ko falal ñu benn ngir rek ñu nek ci ginnaw ñun ñepp ñu xex waye bam leen waxe ne yalla tal nan na leen waji tuddu Talut ñu daldi lank fa akhbarahum anna al amra laysa bi yadihi wa innama huwa ikhtiyarul lah innama huwa ikhtiyarul lah bi gay bañe dekk bi bañ ñoo ci mom ne ko lutax ngay def li nga def yow xam nga ne wa keur sangam ñoy nek ay bour ñi ki nga wax ni mom famem bokk ci mu ne len mbir mi nekku sama lox mbir mu mbirum yalla la mbir mi nekul ci sama loxo mbir mi mbirum yalla ndaysan wa kazalika fa inna lillahi zadahu bastatun fil ilmi wal jasad faqad atahu Allahu al-ilma wal quwwa legi nak bim len ne mbir mi nekul ci sama loxo mbiru yalla la ñu commencé di indi ay sik ay sik ay manke manke nit ñi non lañ mel lele yalla baxé la ci ay xéewalam nga am ci nga gis nit ñi di la indil ay sikku demb ay manke manke defon nañ ko sax Macky Sall bi mu falo nga deg ñi naan mo papa am don garder école nga deg ñi naan yaayam don jaay gerte chaaf après hein yoy la nit ñi natuka yoy la nit ñi di yor bu la yalla maye ben xewal rek nit ñi soxore lako iñane lako da ngay gis ñuy jema genn ay dara ci yow lula gakkal wala yu wañi sa dara ñi commencé nan waju sew ruuji ki dafa sew ruuj ki dafa ñu mëna jitt biñu waxe lool rek yalla ponkalal ko mu ngande ñu ne amul katan yalla may ko katan ñu ne amul xam xam yalla may ko xam xam luñ ne amuko rek yalla daal dikoy defal lool liñu ñëk critiquer ci mom ñu ne amul katan ñu waxe lool yalla may ko katan ñu ne amul xam xam yalla may ko xam xam ñu ne xolal yaram bi ni mel dafa sawru yalla daf ko ponkal yalla may ko xam xam may ko katan qalu wama hiya ayatu mulk o leñu arrêté yamuñ ci dé ñom ñoy wa banu israël bañ leen né réyal nak ba luñ wax ban nak lañuy réy laajal ñu sa borom ban nak lañuy réy gis nga xana li tamit doyon na ñu né waaw yalla ñu né yonent bi waxal ñu yalla waaji pour mu nekk bour yan preuve la yan mandarga moy ñew ñu xamné mom mi moy bour bi ko nga indil ñu mandarga alamatu mulkihi lan moy wone ne mom la qala lahum nabiyuhum sen yonent ba ne len ayatu zalika annahu sayarji'u lakum at-tabutu li wanene mom mo wara nek yonent bi mom la yalla tan preuve ngeen soxla ñu ne waaw yalla ne waxande wa ngeen perton day delsi bis bu ngeen gisee waxande bi kon xam leen ne mom la Allahu akbar tahmiluhu al-malaika benen ñaarel bi wonene mom la waxande wi moy delsi waye ay malaaka ñokoy indi ay malaaka ñokoy yenu indi leen ko Allahu akbar maratan ukhra ba'da an da'a minkum sanawat tawil ginaaw ba mu reere ngeen perte waxande wi ay at borom bi subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak katanam ak ay dogalam mo dogal tay talut wara nek sen bour waye mandarga bi koy woné moy waxande wi moy delsi malaaka yi dal di koy indi gardu ko ayatu mulkihi an yatiyakum at-tabut moy mandarga bi woné né mom la moy waxande wi moy delsi qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi alamatu mulki wastifaihi alaykum an yatiyakum at-tabut li wonene mom moy bour mom la yalla tan def ko njit moy waxande wi dadi delsi di yalla delo len ko indil len ko ba ngeen gis ko diko lal ak seeni loxo waxande wo nga xamne jëlon nañ ko ci yeen ay at nga xamne mom mo dencion tawrat ci lañ ko don denc tawrat moy téré bi yalla wacce won ci yenente yalla Musa su ngeen daan xex ngeen tek ko ci seen kanam mu dal len di defal kolu te defal len sécurité fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al malaika yalla dina ko delosi delosi sax lamu ca defon ca bagage ya ak dal ga ca nekkon mu baye ko ci sen borom ak len la nga xamne Musa mom la fi bayyi won ngeen denc ko ak len la Harun bayyi won ngeen denc ko ci waye li wonene batay mom la da ngeen fekk malaaka yi ñokoy yenu delo sil len ko mesan mbokk yi waxane wowo borom xam xam yi neenañ le Musa bayyi won ci ay bagage lu melne yatam wa asa Musa yatam wam daan yore nga xamne bu ko sanne mu nek jaan ak ay yereem ak alluwe yi nga xamne mom lañu bindoon tawrat lolou moy li nga xamne mom mo nekkon ci biir waxande wa ak yelen du bagage Harun malaaka yi daal koy indi indi len ko ñuy seen malaaka yi diko wacce digante asaman ak suuf malaaka yi wacce ba tek ko ci seeni xar kanam daal koy tek ci kanam Talut Allahu akbar yalla mune wan nasu yanzurun kerek ba malaaka yi di wacce waxande wi malaaka yi gaddu ko diko indi nit ñi taxaw di xol mu nek digante asaman ak suuf ba malaaka yi tek ko ci kanam Talut mu nek rok wan nasu yanzurun ñepp nga xol nit ñi yalla ne inna fi zalika la aya lakum in kuntum mu'minin li rek doyna kemtan su fekke gem ngeen yalla gem ngeen ne ki yonent bi yalla ko yoni gem ngeen ne Talut mi yalla ko tan fekke kemtan ngeen bëgg li doyna inna fi zalika la aya wa in kuntum mu'minin inna fi nuzuli tabut nek na ci wacc gi waxande wi wacc la alama wadiha mandarga yu leer nagn anna allah ikhtarahu li yakuna malikan alaykum yalla ko tan pour mu nek bour ci yeen waye charte bi moy in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir su fekke gem ngeen yalla gem ngeen al akhirah mbok julidi li moy tambali histoire Daoud alayhi salam moy ñeul benu dars bi ñoo ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top insha allah non lañ koy continuer ba dars bi jeex allah bu nekk ci waxtu wi ñoo ngi jéglu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh su fekke amna luñ ci wara leralat